إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله biz Allah subhanahu taala'nın izni ve müvaffakiyeti ile silsile derslerimiz olan üç esas derslerden devam edelim. Ve inşallah öten dersimizde balaca bir megam var idi. Onu nezerden kaçırmışam. Ve inistirem onu tamamlayam. Və ötən dərsimizdə biz dedik ki, danışdıq ki, bu üç əsas barəsində, yəni insanın Rəbbini tanıması, dinini tanıması və Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tanımasında təqlid, bu məsələrdə təqlid eləmək, bu məsələrdə elmsiz olmaq keçərli deyil. Və buna da dəlil gətirdiyi Sahih Buxarədə olan hədisə və hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bildirir ki, elə insanlar olacaq ki, qiyamət günü qəbrə qoyulduqda mələklər ondan Rəbbinin kim olduğu, yəni dünyada ikən kimə ibadət edirdi. Rəbbinin kim olduğunu soruşduqda, yəni ibadət etdiyinin nə olduğu və kim olduğunu soruşduqda və dininin hansı din olduğunu soruşduqda və Peyğəmbərinin kim olduğunu soruşduqda, o deyir ki, ah, ah, mən bilmirəm, insanlar nəsə deyirdi, mən də ona dedim. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu hədisdə vəsf etdiyi insan münafiqdir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə münafiqin halını vəsf edir. Ki, münafiq qiyamət günü halı belə olacaq. Çünki münafiqlər zahirən İslamı izhar edirdilər, lakin batinən küfürü gizlədirdilər. Və batinən izhar etdiyi şeylərə etiqad etmədiklərinə görə qəbirdə mələklərin onlara verdiyi suallara bax belə cavab edirlər. Deyəcəklər ki, biz ah, ah, mən bilmirəm, insanlar nəsə deyirdi, mən də onu dedim. Və alimlər də bu hədisdən belə dəlil çıxardıb deyirlər ki, ona görə də bu üç əsasda, bu üç məsələdə kim elmsiz yanaşarsa, təqlidlə yanaşarsa, təqlid eləyərsə və həmin təqlidçinin halı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu hədisdə vəsf etdiyi insanın halına olacaq. Və sonra, inşallah biz davam edirik. Şeyxülislam Muhammed ibn Abdülvahab rahimehullahın 3 əsas adlı kitabının şərhinə. Və indi inşallah həmişəki qaydamıza riayət edirik. İlk öncə kitabdan şərh edəcəyimiz hissəni oxuyuruq, sonra tərcümə edirik və sonra şərhçi bu barədə nə danışıbsa, nə deyibsə ona toxunacaq inşallah. Və mətni oxumamışdan qabaq bir şey çatdırmaq istəyirəm ki, İndi mətindən hansı hissəni oxuyacamsa, burada müəllif ibadətlərin növlərindən danışacaq. İbadətlərin növlərindən danışacaq. Və burada elə ibadət növləri var ki, mətini tərcümə əsnasında o ibadət növlərinin adını tərcümə eləməyəcəm. Yəni, ərəb dilində olduğu kimi deyəcəm. Çünki istilahdır, Azərbaycan dilinə mətini oxumaq əsnasında tərcümə etsəm, vaxt çox uzanacaq. Ona görə, ərəb dilində olduğu kimi adını deyəcəm, lakin izahlı şəkildə, geniş şəkildə o ibarətin izahı, şərhi, şərh əsnasında toxunulacaq. Və müəllif rahimahullah buyurur. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المؤلف رحمه الله buyurur ki Allah subhanahu wa taala'nın emr ettiği ibadet növlerinden de biri İslam, iman ve ihsandır. Allah Teala'nın emr ettiği ibadet növlerinden de biri sayılabilecek ibadet növlerinden biri İslam, iman ve ihsan. Ve hemsin o ibadet növlerinden de biri dua, korku, ümit beslemek, tevekkül etmek, el-rağbetu ve'l-rahbetu ve'l-huşu ve'l-haşyetu kimi ibadet növleri, ve'l-inâbetu ve'l-istâ'ânetu ve'l-istâ'âzetu ve'l-istâ'âzetu ve'l-zebhu yani kurban kesmek, nezir vermek ve bundan başka olan ibadet növleri hansı ki Allah subhanehu ve teala bunların hamısını yalnız tekçə özünə edilməsinə əmr edib, özünə sərf edilməsinə əmr edib və buna da dəlil Allah Teala'nın ayəsi, Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki, məscidlər Allaha məxsusdur, Allahdan başqasına dua etməyin. فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللّٰهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Ve kim bu saydığımız ibadet növlerinden hansındansa birini Allah'tan gayrisine ederse müşriktür ve kafirdir. Ve buna da delil Allah-u Teala'nın ayesi. Allah-u Teala buyurur ki, kim Allah'la yanaşı hakkında özünün heç bir dəlili olmadığı başqa bir məbuta ibadət edərsə, onun cəzasını yalnız Rəbbi özü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, kafirlər nicat tapmazlar. Və fil hədis, əd-duau muxul ibadəti. Və dəlilu qovluhu tə'alə, və qala rabbukum ud'uni أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. Ve hadiste de varid olmuştu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki dua ibadetin özeyidir. Dua ibadetin özeyidir. Ve duanın ibadet olmasına dair delil Allah-u Teala'nın ayesi. Allah-u Teala buyurur ki Rəbbiniz dedi, mənə dua edin, mən də sizin dualarınıza cavab verim. Həqiqətən, mənə ibadət etməyə təkəbbür göstərənlər cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər. Və dəlil xofi qovlu tə'alə, fələ təxafuhum və xafuni in kuntum mu'minin. Və Qorxunun ibadət olmasına dəlil Allah-u Teala'nın ayəsi. Allah-u Teala buyurur ki, onlardan qorxmayın, məndən qorxun. Və dəlilu rəcə qoulu tə'alə, fəmən kənə yərcu liqa rabbihi fəliyəməl əmələn salihən vələ yüşrik bi ibadət rabbihi əhədən. Və ümid bəsləməyin, savab ummağın ibadət olmasına dəlil Allah-u Teala'nın ayəsi. Allah Teala buyurur ki, kim Rəbbi ilə görüşəcəyinə ümid bəsləyirsə, salih əməl etsin, Rəbbinə olan ibadətində heç kəs şərik qoşmasın. Və dəlilu təvəkkülü qovluhu tə'alə, və aləllahi fətəvəkkəlu in kuntum mu'minin, və qovluhu, və mən yətəvəkkələ aləllahi fəhvə həsbuhu. Və təvəkkülün ibadət olmasına dair dəlil, Allah-u Teala'nın ayəsi, Allah-u Teala buyurur ki, Allaha təvəkkül edin, əgər möminsinizsə. O başqa ayda da Allah-u Teala buyurur ki, kim Allaha təvəkkül edərsə, Allah ona kifayətdir. Və dəlilu rəğbəti və rəhbəti və l-xuşu'i qavlu ta'ala, innəhum kəni yusari'una fil xayrat. İnnəhum kəni yusari'una fil xayrat. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ Ve el-raghbanın ve rahbanın ve el-xuşu' bu adını çektiğim ibadet növlerinin ibadet olmasına dair delil Allah-u Teala'nın ayesi. Allah-u Teala buyurur ki, həqiqətən onlar xeyir işlerde birbiriyle yarışardılar ve bize istek qorxu ilə dua edərdilər və bizə qarşı xuşulu olardılar. Və dəlilu xaşyəti qovlu tealə və xaşyənin ibadət olmasına dair dəlil Allah-u Teala'nın ayəsi Fələ təxşəvhum və xşəvni Allah-u Teala buyurur ki, onlardan qorxmayın, məndən qorxun. Və dəlilu inəbəti qovlu tealə və ənibu ilə rabbikum və əslimu ləhu Və inəbənin ibadət olmasına dair dəlil Allah-u Teala'nın ayəsi. Allah-u Teala buyurur ki, Rəbbinizə qayıdın, Rəbbinizə dönün və ona təslim olun. Və dəlilu istəanəti qovlu tealə İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in Və fil hədith İzə istəantə fəstə'in billəh Və istəanənin ibadət olmasına dair dəlil Allah-u Teala'nın ayəsi. Allah-u Teala buyurur ki, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in Yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək istəyirik. Və həmçinin hədisdə də varid olmuşdur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, kömək istədikdə yalnız Allahdan kömək istə. Və dəlilu istəadəti qovlu ta'ala qul əudu bi rəbbil fələq və qul əudu bi rəbbin nəs. Və həmçinin istəadənin ibadət olmasına dair dəlil Allah-u Teala'nın ayəsi. Allah-u Teala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, De, sığınıram süb çağının Rəbbinə və başqa ayda Allah tələb buyurur ki, De, sığınıram insanların Rəbbinə. Və dəlilul istəğatə də qovlu tealə, İz təstəğitunə Rabbəkum fəstəcəbə ləkum. Əl-əyə. Və istəğatənin ibadət olmasına dair dəlil Allah tələnin ayəsi, Allah tələb buyurur ki, bir zaman siz Rəbbinizdən kömək istədiniz və o da sizə cavab verdi. ودليل ذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله وهمسنين قربان كسمين إبادة olmasına dair delil الله تعالى آيسي الله تعالى buyurur ki de hakikaten benim namazım ve kestiğim kurban Yaşamağım və ölməyim aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Və onun heç bir şəriki yoxdur. Və qurbanın ibadət olmasına dair dəlil hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşdu ki, Allah Allahdan qeyrisinə qurban kəsənə lənət etsin. Və dəlilun nədri qovlu tealə yufuna bin nəzri və yaxafuna yömmən kənə şərruhu mustatirə. Və nəzrin ibadət olmasına dair dəlil Allah-u Teala'nın ayəsi, Allah-u Teala buyurur ki, onlar söz verdikləri nəzri yerinə yetirərlər və şərri hər yeri bürüyən qiyamət günündən qorxarlar. Və bu müəllif Şeyx Muhammed İbn Abdülvahab Rahimahullahın sözləriydi. Və sonra Və Şeyx Rahimahullah avrada əmsilətən lil-ibadəti min bəbil təmsili lə min bəbil hasri liənnəhə əksəru mimmə zəkərəhu və la yumkinu istiəbuhə في رسالة مختصرة لكن ذكر أمثلة وشيخ رحمه الله بيخ صدلادığımız adların çəkdiyimiz ibadət növlərini misal şəklində gətirib, misal olaraq gətirib. Gətirməkdə məqsədi o demək deyildi ki, bundan başqa ibadət növləri yoxdur. Xeyr, gətirməkdə məqsədi misal çəkmək idi. Misal çəkmək idi, ibadət növlərini hədləmək deyildi. Yəni, şeyx adını çəkdiyimiz ibadət növlərini gətirməkdən qəsd o deyildi ki, bundan başqa ibadət növləri yoxdur. Xeyr, şeyx sadəcə misal çəkir, misal çəkməkdən ötəri ibadət növlərinin adını çəkdi. Lakin, əks halda, ibadət növləri sayı çoxdur. Və li şeyxil İsləm risalətun müstəqillətun ismuha əl-ubudiyyə. Tubhathu fil ibadəti və anva'l ibadəti və bəyan el-inhirafat allati hasalat min es-sufiyyati və ghayrihim fil ibadəti və hiya risalətun qayyimətun yahtaju talibul ilmi an yaqra'ha. Və Şeyxül İslam İbn Teymiyyənin rahimehullah müstəqil bir balaca kitabı var, risaləsi var. Adı da Ubudiyyədir. Və kitab ibadətdən bəhs eləyir, ibadətin növlərindən bəhs eləyir və ibadət məsələlərində həddini aşan, xətaya yol verən sufilərin və başqalarının xətalarından danışır bu kitab və o çox gözəl bir kitabdır və elm tələbəsinin o kitabı oxumağa ehtiyacı var. Qolu rahimehullah mislul islami vel imani vel ihsan. هذه الأنواع الثلاثة أعظم أنواع العبادة الإسلام والإيمان والإحسان وسيأتي شرحها في كلام الشيخ رحمه الله في الأصل الثاني وذكرها هنا لأنها من أنواع العبادة وإلك إبادة növlərini müəllif rahimehullah sadaladıqda İslamdan, imandan və ihsandan başladı. Və həqiqətən də bu üç ibadət növü, İslam, iman, ihsan, ən əzəmətli ibadət növləridir. Və bunlar barəsində, bu üç ibadət barəsində geniş izah, geniş şərhi ikinci əsasdan danışdıqda, yəni İslamdan danışdıqda, ikinci əsas olan İslam dinindən danışdıqda bunlar barəsində geniş izaha toxunacağıq. Bunların şərhinə toxunacağıq və müəllif rahimehullah bunları ilk olaraq ona görə gətirib ki, bunlar ibadət növləri arasında ən əzəmətliləridir. Fəl-İslamu bi ərkanihil xamsə əş-şəhədətən və iqamu s-salə və itəu z-zəkə və somu ramadan və həccü beytilləl haram hədihi kulluha ibadət maliyyətun və bədəniyyətun. Və İslam dini öz 5 dayağı ilə, öz 5 rukunu ilə şəhadət kəlməsi, namaz qılmaq, zəkat vermək, oruç tutmaq, həcc etmək. Bu ibadət növləri, bu dayaqların hamısı həm mal ilə, həm də bədən ilə olan ibadət növləridir. Və kəzəlikə l-iymən, bi-ərkənihi sittə, və hu min əməl qulub, əl-iymənu billə, və mələikətihi, və kutubihi, və rusulihi, və liyumil əxiri, və iman bil qadr xeyri və şərrihi, hədi ibadətun qalbiyyətun. Həmçini də iman öz 6 ərkanı ilə bərabər qəlb əməllərindəndir. Allaha iman, mələklərinə iman, kitablarına, peyğəmbərlərinə, qiyamət gününə, qədərə iman, xeyrinə və şərinə və bunlar qəlbin əməllərindəndir. qəlblə edilən ibadət növlərindəndir. Kədəlikəl ihsanu və huvə rukunun vahid və huvə ən tə'budallaha kəənnəkə tərahu fə in ləm təkun tərahu fə innəu yarak. Hədə ə'lə ənva'l ibadəti ləənnəl ihsana huvə ə'lə ənva'l ibadəti. Və həmçin ihsan. İhsan, ihsanın cəmi bir rükunu var. O rükun da odur ki, sən Allaha, Allahı görürmüş kimi ibadət edirsən. Onu görməsən də belə, o səni görür. İhsanın rükunu budur. İslamın 5 dayağı, imanın 6 dayağı, Ehsanın isə bir dayağı var. O bir dayağı da hansıdır? Allahı görürmüş kimi ona ibadət etmək, sən onu görməsən də o səni görür. Və bu ehsanın dayağıdır. Və o da əzəmətli ibadət növlərindəndir və ibadətin ən üstün mərtəbələrindəndir. Və hədihi tüsəmə məratübü din və bu Və hədi tüsəmə məratübü din, liənnə məcmuəhə huvə din, liənnə Cibril ləmə sələn Nəbi sallallahu aleyhi ve selləm bi hadrati ashabihi və əcəbəhu an Nəbi sallallahu aleyhi ve selləm anil İslami vəl imani vəl ihsani qal, hədə Cibril ətəkum yuallimukum əmrə dinəkum. Fəsəmə hədi thələsətə əd-dinə. Və bu üç əzəmətli ibadət növü, İslam, iman və ehsan, həmçinin bunlara dinin mərtəbələri də deyirlər. Dinin mərtəbələri deyirlər və nəyə görə dinin mərtəbələri deyilir? Çünki bunların cəmi bu üçü bir yerdə dini təşkil edir. Dini təşkil edir. Buna da dəlil odur ki, o zaman ki, Cəbrail aleyhissalam Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə gəlib, İslam, iman və ehsan haqqında suallar verib və o sualların cavabını aldıqda gedir və getdikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm deyir ki, bu gələn Cəbrail idi, sizə dininizi öyrətməyə gəlmişdi. Bu gələn Cəbrail sizə dininizi öyrətməyə gəlmişdi. Cəbrail nədən sual vermişdi? Cəbrail İslamın nə olduğunu, imanın nə olduğunu, ehsanın nə olduğundan sual vermişdi. Və gələndən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, gəlmişdi sizə dininizi öyrətməyə. Yəni, İslam, iman, ehsanın məcmuatı, yəni bir yerdə olması nədir? Dindir. Ona görə də bu üç şeyə məratib-i din, dinin mərtəbələri adlanıb. Və qovluhu və minhu əd-duau Və ibadətin növlərindən də biri, necə mətndə zikr etdik, Müəllif nə dedi? İbadət növlərinin biri dua. Duanı ibadətin növlərindən gətirdi. Və qovluhu və minhu əd-duau min ənva'i ibadəti əd-dua fəbədə bihi liənhu əzəm ənva'i ibadəti. Və müəllif İslam, iman və ehsan bu ibadət növlərindən sonra dərhal duadan başladı. Duanın ibadət olmasından danışdı. Çünki Digər ibadət növləri arasında dua da əzəmətli ibadət növlərindəndir. Ona görə müəllif Muhammed ibn Abdülvahab rahiməhullah bundan başladı. Və dua'u alə qismin. Dua'u ibadətin və dua'u məsələtin. Və dua iki qismə bölünür. Dua iki qismə bölünür. İbadət duası və istək duası. İbadət duasına misal. Məsəl üçün, sənin namaz qılmağın, oruç tutmağın, zəkat verməyin, Allah yolunda cihad eləməyin və s. və s. Bunlar ibadət duası sayılır və adlanır, ibadət duası adlanır. Niyə? Çünki dua tərəfi bunun hardadır. İbadət olmağını biz bilirik bu ibadətdir. Lakin namazın dua olması, cihadın dua olması, zəkatın dua olması, orucun dua olması bunun dua olması arasındadır. Çünki sən namaz qılmaqla Allahdan savab istəyirsən. Namazı niyə qılırsan? Onun əcrini almaqdan ötəri. Allah yolunda niyə vuruşursan? Onun əcrini almaq üçün. Zəkat, oruc, bu ibadət növlərini niyə edirsən? Əcrini almaqdan ötəri. Sanki sən bu ibadətləri etməklə, o ibadətləri edərək Allahdan bunu istəyirsən. Ona görə də bu ibadət növləri dua-u ibadətin, ibadət duası sayılır. Çünki bunu etməklə sənin qəstin savab istəməkdir. O əməllə, o əməli etməklə, yəni namazı qılmağınla, oruç tutmağınla, zəkatı verməyinlə, Allah yolunda vuruşmağınla sən o savabı istəyirsən, ona görə bunu edirsən. O savabı istədiyi və görə də dua-u ibadətin, ibadət duası adlanıb. Və dua məsələtin, istək duası da, bu hamımızın bildiyi və gün ərzində əksəriyyətimizin elədiyidir, istək duası. Yəni, Allah subhanahu və tealədən insanın ehtiyac bildiyi, ehtiyac gördüyü hər hansı bir şey istəmək, buna da dua məsələtin deyirlər, istək duası Və buna da heç misal gətirməyə ehtiyac yoxdur. Və sonra müəllif rahimehullah bu ibadət növlərinin yalnız Allaha edilməsi barəsində və Allahdan başqasına edilməməsi barəsində dəlil gətirərək buyurdu ki: "Və dəlili qavlu Teala və ennel məsacidə lillahi fələ tədu'u ma'allahi əhədən." Və bu ibadət, müəllif bildirdi ki, bu ibadət növlərinin hamısı layiqdir ki, Allaha edilsin, Allahdan başqasına edilməsin və Allahdan başqası buna layiq deyil. Buna dəlil nədir? Allah fələn ayəsi, Cin surəsi 18-ci ayə. Allah tələ buyurur ki, məscidlər Allaha məxsusdur. Allahdan başqasına dua etməyin. Əl-məsacid tutlaqu və yurad bihə əməkin sucud. وَالْبِقَاعِ اَلَّتِ يُصَلَّ ف۪يهَا Məsidlər sözündən qəst, səcdə edilən əzalar da nəzərə tutulur. Yəni, insanın səcdə etdiyi əzalar ki var, alnıdır, əlləri, dizləri, pəncələri. Məsidlər sözündən qəst, yəni səcdə edilən yerlər də nəzərə tutulur insanın bədənində. Və yaxud da ki, insanların kütləvi şəkildə bir yerdə, bir məkanda namaz qıldıqları yer. Yəni, bizim bu hal-hazırda bildiyimiz, tanıdığımız məscidlər. وَهِيَ أَحَبُّ الْبِقَاعِ إِلَى اللَّهِ قَدْ جَاءَ التَّرْغِيبُ فِي بِنَائِهَا وَإِعْدَادِهَا قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Mən bənə məsidən lillahi kə məfxəsi qutatin əv əsqara bənə Allahu ləhu beytin fil cənnə. Və məsidlər, insanların kütləvi şəkildə içərisində namaz qıldığı məsidlər Allah-u Teala'nın ən sevdiyi yerlərdir. Və artıq Allah Subxana və Teala məsidlərin inşa edilməsində insanları rəğbətləndirmişdir bu işi ki, məsidlər inşa edilsin, tikilsin. Və hətta bu barədə Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdu ki, kim Allah üçün bir məscid tikərsə, o tikdiyi məscid quş yuvası olsa da belə, quş damı boyda olsa da, quş yuvası boyda olsa da belə və yaxud hətta ondan balaca da olsa da belə, Allah üçün tikdiyinə görə Allah subhanahu ve teala cənnətdə onun üçün bir ev tikər. وَتُطْلَقُ الْمَسَدِ وَيُرَدْ بِهَا أَعْدَاءُ السُّجُودُ السَّبْعَ Və bəyax yuxarı dediyimiz kimi, həmçinin məscidlər sözündən qəst, insanın bədənindəki səcdə etdiyi üzvlər də nəzərə tutulur. وَهِيَ الْجَبْحَةُ وَالْاُنْفُ وَالْيَدَانِ وَالْرُكْبَتَانِ وَالرُّؤُسُ الْقَدَمَيْنِ لِأَنَّ تَشْهُدُ لِلَّهِ وَالْآيَةُ تَشْتَمِلُ الْمَعْنَيَيْنِ Və dediyimiz kimi, məscidlər sözündən qəst insanın bədənində olan 7 əzada, 7 səcdə edən əzada nəzərə tutulur. Alın, burun, əllər, dizlər və pəncələrin başı. Çünki deyir, bunlar Allah subhanətə ilə səcdə edirlər və ayə də hər iki mənanı əhatə edir. Yəni, Allah təala ki, وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ Fələ tədurmə Allah hədən, məscidlər Allaha məxsusdur. Hər iki məna burada bu məscidlər sözündən daxildir. Ya insanın bədənindəki olan səcdə etdiyi əzaları, bunlar da daxildir bu ayəyə və yaxud da ki, bizim hal-hazırda gün ərzimizdə gördüyümüz və iştirak etdiyimiz məscidlər. Və ənəl məsəcdə lillə ey əl-biqaə əlləti yusallə fiyhə وَاَعْدَى السُّجُودِ لِلَّهِ عَزِّ وَجَلَّ Və Allah-u Teala buyurdu ki, məsidlər Allaha məxsusdur. Yəni, insanların içərisində qıldığı namazlar və yaxud insanın bədənində olan səcdə üzvləri. Bunlar Allaha məxsusdur. فَلَا تَدْعُمَ اللّٰهِ اَحَدًا لَا تَجْعَلُ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ وَهَذِهِ الْبِقَاعَ مَحَلًّا لِلشِّرْكِ وَدَعْوَةِ غَيْرِ اللّٰهِ Və Allah tələb buyurdu ki, fələ tədu'ma Allah hədən. Yəni, Allah'tan başkasına dua etmeyin. Yani bu mescitlerde, Allah Teala'nın sevdiği bu mekanlarda, hemen yeri şirk edilen bir yere, Allah'tan gayrisine dua edilen bir yere çevirmeyin. Bel yecibu en tutahharal mesacidu mine şirk fe la yakunu fihe kubur ve la yakunu fihe dua'un li gayrillah ve la yakunu fihe bid'atun ve muhtesat ve halakatu sufiyyeti ve halakatu sufiyyetin mubtedi'atin. Ve mescitler olmaz, layık değil ki orada mescide layık olmayan bir şeyler olsun. Ve ona göre de vacibdir ki mescitler şirkten, qəbirlərdən təmizlənsin və Allahdan qeyrisinə dua etməkdən təmizlənsin və bidətçi sufilərin halqa-halqa halqalar qurub bidət məclislərinin keçirməsindən gərək ki, məscidlər təmizlənsin. Yəcibən tutahharəl məsəcid minəl bid'i və şirk və məəsi ləənnə lilləhi əzzə və cəllə فَلَا يَكُنُ فِيهَ اِلَّا مَا يُرْضِ اللّٰهَ عَجْزَ وَجَلَّ. Ve vacibdir ki, mescidler bidətdən, şirkdən və asiriklərdən təmizlənməlidir. Çünki mescidler Allah, uca Allah'ın sevdiği yerlərdir və ona görə də orada yalnız Allahı razı sala biləcək bir şeylər baş verməlidir. فَلَا تَدُعْمَا اللّٰهَ اَحَدًا فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ اَوْ تستخدموا أعضاءكم بالسجود لغير الله عز وجل لأن هذا شرك أكبر كالذي يسجد للصنم أو للقبر أو يسجد للوثن فهذا يسجد لغير الله عز وجل. ومسجدلردا Allah'tan başkasına dua etmeyin. Mescitler Allah'tan gayrisine dua edilen yer değil. Neinki tekçe mescitte, hatta insan hayatının hiçbir anında, hiçbir vaktinde Allah'tan qeyrisinə dua etməməlidir. Və ona görə də Allah'tan qeyrisinə dua etməyin. Və həmçini Allah Teala'nın sizə verdiyi səcdə üzvlərində Allah'tan qeyrisinə ibadət üçün sərf etməyin. Necə ki, bəziləri Allah'tan qeyrisinə səcdədir. Səcdə ibadətdir və bu Allah'ın haqqıdır. Allah'tan qeyrisinə edilməz və Allah'tan qeyrisinə edildikdə İnsanı dindən çıxaran, millətdən çıxaran böyük şirk olur. Əşhəd fi qovlihi fələ tədrumə Allahi əhədən əmərə bi ixləsi duai ləhu vəhdəhu. Yəni, xülasə odur ki, bu ayə dəlil idi nəyə? Dəlil idi o işə ki, ayədə Allah Teala buyurdu ki, və ənnəl məsəcdə lillə fələ tədrumə Allahi əhədən. Məsəcdər Allaha məxsusdur, Allahdan başqasına dua etməyin. Bu ayə dəlil idi nəyə? Ki, ibadətlər yalnız Allaha edilə bilər, Allahdan qeyrisinə edilə bilməz. Və bir də dedik ki, dua iki qismdir. İbadət duası və istək duası. Və Allah Teala da burada buyurduqda ki, Fələ tədu'mə Allahi əhədən Allahdan başqasına dua etməyin, yəni Allahdan başqasına nə? İbadət duası ilə, nə də ki, istək duası ilə ibadət etməyin. Allahdan başqasına. Allah Teala deyir ki, fələ tədurnə Allah hədən, Allahdan başqasına dua etməyin. Yəni, Allahdan başqasına nə ibadət duası ilə, nə də ki, istək duası ilə ibadət etməyin. Yəni, Allahdan başqasına oruç tutma, Allahdan başqasının üçün namaz qılma, Allahdan başqası üçün Allah yolunda, Allahdan başqası üçün cihad etmə, vuruşma, həm bunlara aiddir. Allah Teala bu ayədə həm bu işləri qadağan edir və həmçinin Allah Teala bu ayədə qadağan edir ki, Allahdan başqasından yalnız Allahı verə biləcək şeyi Allahdan başqasından istəmə. Allahdan başqasından yalvarma, Allahdan başqasını çağırma. Və qoluhu əhədən yəummu kullu məd'uvvin min dunillahi səvan kana mələkan aw nabiyyan aw waliyan aw şəcran aw həcran يعم كل من دعي من دون الله عز وجل فإنه يكون شركا أكبر. Və Allah subhanahu wa ta'ala bu ayənin axırında buyurdu ki, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا Allahdan başqasına dua etməyin. Allahdan başqasına heç bir kəsə, əhədən heç bir kəsə, Allahdan başqa heç bir kəsə dua etməyin. Və ayənin sonundakı bu heç bir kəs ki sözü var, əhəd sözü, heç bir kəsə dua etməyin. Yəni, Allah Teala bu sözlə bildirmək istəyir ki, Allahdan başqa kim olur olsun, dua edilə bilməz. Heç bir halda, istər mələk olsun, istər peyğəmbər olsun, istər övlüyə olsun, daş olsun, ağac olsun, mümkün deyil dua edilməsi. Çünki Allah Teala cinsindən, növündən, kimliyindən aslı olaraq, aslı olmayaraq Allah Teala bu ayədə ona dua edilməsini qadağan edir. Buyurur ki, "Fələ tədu'u ma'allahi ahadan." Allahdan başqasını dua etməyin. O başqası deyildikdə onun içinə hər bir şey daxil olur. İstər mələk, peyğəmbər, övliyə, daş, ağac, əski, pir, ocaq, hər bir məxluqat daxildir. Hər bir məxluqata dua edilməsini, ibadət edilməsini Allah Teala bu ayədə qadağan edir. Buyurur ki: "Və ennel məsacidə lillahi fələ tədu'u ma'allahi ahadan." Məscidlər Allah'a məxsusdur. Allahdan başqasına dua etməyin. Və sonra müəllif duanın ibadət olmasına dair dəlillər gətirir, bu ondan danışır. Və müəllif ayə nəql etmişdi. Və ayədə Allah Subhanahu Taala buyurur ki: "Və qala rabbukum ud'uni astecib lakum innellezina yastekbiruna an ibadati sayadkhuluna cehenneme dakhirin." Və Allah Teala buyurdu ki, Rəbbiniz buyurdu ki, mənə dua edin, mən də sizin dualarına cavab verim. O kəslər ki, mənə ibadət etməkdən boyun qaçırırlar, təkəbbürlük edirlər, onlar cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər. Və qovluhu, və qalə rabbukum, ey əmərəkum rabbukum, və qalə əstəcib ləkum, əmərə biduahi subhanahu və vaadə bil istəcəbəti, və hədə min kərəmihi subhanahu və tealə, liənəhu ghaniyyun ən duainə. Və Allah Teala ayədə buyurdu ki, Rəbbiniz buyurdu, yəni Rəbbiniz sizə əmr etdi. Əmr etdi ki, ud'uni əstəcib ləkum. Mənə dua edin, mən də sizin dualarınızı cavab verəcəm. Allah Subhanahu taala bu ayədə tək özünə dua edilməsini əmr etdi və bildirdi ki, vəd verdi ki, mənə dua edin, mən cavab verəcəm sizə. Və bu da Allah Subhanahu va Taala'nın bizə qarşı olan lütfündən və mərhəmətindən irəli gəlir. Və Allahın bizim dualarımıza ehtiyacı yoxdur. Əksinə, bizim ehtiyacımız var ki, Allah Subhanahu va Taala'ya dua edək. وَلَكِنَّنَا مُحْتَاجُونَ لِدُعَائِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهُوَ يَأْمُرُنَا بِمَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَبِمَا يُصْلِحُنَا وَهُوَ سُبْحَانَهُ يَغْضِبُ إِذَا تَرَكْتَ سُؤَالَهُ بَيْنَمَا الْمَخْلُوقُ يَغْضِبُ إِذَا سَأَلْتَهُ. Və lakin bayaq dediyimiz kimi, yəni Allahın bizim dualarımıza ehtiyacı yoxdur. Bizim Allahın bizim ehtiyacımız var ki, Allaha dua edək və o bizə əmr edir ki, biz ona dua edək. Çünki bilir ki, bizim ehtiyacımız var o dualara və o duaların bizə xeyri var. Və Allah Subhanahu wa Taala dua edilmədikdə, ondan bir şey edilmədikdə qəzəblənir. Məxluq isə əksinə, insan isə əksinə ondan nəsə istədikdə, ondan insanlar nəsə istədikdə qəzəblənir. Allah Subhanahu wa Taala isə belə deyil. Fənnəsu əqsamun thələsətun. Və insanlar üç qisimdir. İnsanlar üç qisimdir. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci qisim yoxdur. İnsanlar kimliyinin aslı olaraq üç qismə bölünür. Əl-əvvəl, mən lə yədu'u Allahi aslən, fəyəkunu müstəkbirən ən ibadətillə. Birinci qisim insana odur ki, insan ümumiyyətlə Allaha dua etmir. Ümumiyyətlə Allaha ibadət etmir. Və belə birisi Allaha ibadətdən üz döndərən, Allaha qarşı təkəbbürlü sayılır. الثاني من يدعو الله ولكن يدعو معه غيره فيكون مشركا. İkinci qism insan olur ki, insan Allah'a ibadət edir, lakin Allah'la yanaşı başqasından da ibadət edir. Və belə birisi müşrikdir. Əl-thəlis, mən yadurullah muhlisan ləhu dua, fəhədə huvəl müvahid. Və üçüncü qismdə odur ki, xalis, təkcə, yalnız Allah'a dua edir, yalnız təkcə xalis Allah'a ibadət edir və belə birisi də Tevhid əhlidir, müvahiddir. Fil hədif, ənnən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm qal, əd-duau muxul ibadəti, və fi rivayətin əd-duau huvəl ibadə, fəhədə yədullu alə azimi duai və ənnəhu əzəmu ənva'l ibadəti, liənnən rəsulə sallallahu aleyhi və səlləm qal, muxul ibadə. Və hədistə də varid olmuşdur ki, duanın ibadət olması barəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdu ki, dua ibadətin özəyidir və başqa hədisədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdu ki, dua elə ibadətin ta özüdür və bu da ona dəlalət edir ki, dua çox əzəmətli bir ibadət növüdür. İbadət növləri arasında ən əzəmətlisidir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdu ki, dua elə ibadətin ta özüdür. Dua ibadətin özəyidir. Buna görə. Və fi rivayətin əd-dua huvəl ibadə və rivayəti səni əsahı min rivayəti əd-dua muxul ibadə və məna vahid. Lakin bir şeyi nəzərə çatdıraq ki, bu ikinci rivayət ki var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əd-dua huvəl ibadə dua elə ibadətin ta özüdür. Bu, o biri rivayətdən daha səhihdir. O biri rivayət hansıydı? Əd-dua muxul ibadə. Dua ibadətin özəyidir. Dua ibadətin özəyidir. Dua ibadətin özəyidir rivayəti. Zəif rivayətdir. Lakin mənası səhihdir. Lakin birinci rivayət isə əd-dua huvəl ibadə. Dua ibadətin ta ilə özüdür. Bu isə səhih rivayətdir. Və bu hədis bizə duanın ibadət olmasını göstərir. Fəl hədith bi rivayətəyhi yübeyyinu əzəmə duayı və ənəhu ənəvvül əvvü və ənəhu huvə ənəvvül əzəm min ənva'l ibadə. Kəmə qalə sallallahu aleyhi və səlləm Əl-Həccü ərəfə bimə'nə ənəl-vukuf bi ərəfətə fil həc huvə rüknül əzəm min ərkanil həc. Və bu hədis hər iki rivayəti ilə bizə bəyan edib göstərir ki, dua çox əzəmətli bir ibadət növüdür. İbadət növləri arasında ən əzəmətlisidir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub demişdir ki, Əl-Həccü Ərafə. Həc Ərafadır. Həc ziyarəti Ərafada durmaqdır. Həc Ərafada durmaq deməkdir. Hədisin mənası odur ki, yəni həccin ərkanları arasında, həccin rukunları arasında ən əzəmətli rukun Ərafa günü durmaqdır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Əl-Həccü Ərafə. Həc Ərafadır. Və leysə mənahu ənəl həccə kulluhu hu Ərafə. Ələkin vüquf bi ərəfətə və əzəmu ərkan həc. Yəni, hədisin mənası o deməkdir ki, həccin hamısı ərəfədir. Yox, sadəcə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deməklə ki, əl-həccü ərəfə, həc ərəfədir, həc ərəfədir durmaqdır. Yəni, bu o deməkdir ki, həccin rukunları arasında, ərkanları arasında ən əzəmətli ərkan, rukun nədir? Ərafada durmaqdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sözü, hədisdəki sözü buna işarədir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedikdə ki, Əd-dua huvəl ibadə, dua ilə ibadətin ta özüdür. Yəni, bu demək deyil ki, duadan başqa ibadət növü yoxdur. Xeyr, sadəcə bu sözü ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem duanın nə dərəcədə əzəmətli bir ibadət növü olduğunu göstərmək istəyir. Kədəlikə, ليست العبادة محصورة في الدعاء، ولكن الدعاء هو أعظم أنواعها، ولهذا قال الدعاء هو العبادة من باب تعظيم الدعاء وبيان مكانته. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in demeye ki dua ibadetin ta özüdür. Yani bu demektir ki duadan başka ibadet növü yoktur. Sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ilə bildirmek istedi ki dua ibadet növləri arasında en əzəmətlisidir. Ve sonra müəllif rahimahullah ibadet növlərindən birini de zikr etdi. O da qorxudur. Al-xauf. Qorxu. Qorxunu ibadet növlərindən olaraq gətirdi. Bildirdi ki, al-xauf, qorxu ibadet növlərindəndir. Ve buna dəlil Allah-u Teala'nın ayəsi, Əl-İmran surəsi 175-ci ayədə Allah-u Teala buyurur ki, İnnəmə zəlikumuş şeytanı yuxavvifu əvliyəəhu فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي اِنْ كُنْتُ مُؤْمِنِينَ Allah Teala buyurur ki, həqiqətən şeytan öz dostları ilə sizi qorxudur, siz onlardan qorxmayın, məndən qorxun, əgər müminsinizsə. Əl-xofu növun min ənva ibadə. Qorxu ibadətin növlərindəndir. وهو عبادة قلبية وكذلك الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والتوكل كل هذه عبادات قلبية. Qorxu ibadətin növlərindəndir və qəlblə ediləcək ibadət növüdür və həmçini al-xof özü də yəni qorxu, xəşyə, rəğbə, rəhbə və rəcə və təvəkkül və adını çəkdiyim bu ibadət növləri, inşallah bunların hamısı biraz sonra izahı gələcək və düzgün tərifi, tərcüməsi gələcək. Sadəcə məqam deyil. Bu adını çəkdiyim bu ibadət növləri, bunlar da hamısı qəlblə olan ibadət növlərindəndir. Vəl-xov və huvə növən. Qorxu iki növdür. Qorxu iki növdür. Xofu l-ibadə və xofu təbii. İbadət qorxusu və təbii qorxu. İbadət qorxusu və təbii qorxu. Təbii qorxu, yəni insanda baş verməsi labid olan bir qorxu. İndi onun təfsilatına varacaq, inşallah. Ənəvul əvvəl, xofu l-ibadə, hədə sarfu l-iğilə şirkun. Və dəlikə bi ən yəxafə qayrəllah fīmə lə yəqdir aleyhi illəllah. Kən yəxaf əhədən, أن يمرضه أو أن يقبض روحه أو يميت ولده. Bu ibadət qorxusuna misal. İbadət qorxusu odur ki, bunu Allahdan qeyrisini etmək böyük şirkdir. Yəni Allahdan qeyrisindən qorxmaq böyük şirkdir. Nə cür qorxmaq? Hansı məsələlərdə qorxmaq? Məsəl üçün qorxmaq ki, kimsə səni xəstələndirə bilər. Yəni, kimdənsə qorxmaq ki, səni xəstələndirə bilər, kimdənsə qorxmaq ki, sənin ruhu çıxarda bilər və kimdənsə qorxmaq ki, sənin övladını öldürə bilər. Kəmə yəfəlu kəthirun minəl cuhəl yəxafuna alə həmli zəvəcətihim və alə əvlədihim minəl cin. Necə bəzi, buna misal olaraq, bəzi cahillər, öz zövcələrinin hamilə olduğu dönəmdə uşaqlarının düşməsindən və yaxud uşaqlarının düşməsindən və yaxud ölməsindən, övladların düşməsindən, ölməsindən bu işdə cinlərdən qorxurlar. Yəni, qorxurlar ki, cinlər onların zövcələrinin bətinində olan uşaqlarının düşməsinə səbəb ola bilər və yaxud övladlarının ölməsinə səbəb ola bilər. Yəxafuna minəs-səhərə əv minəl-məvtə. Misal üçün, sehirbazlardan qorxurlar və yaxud ölüb getmiş insanlardan qorxurlar. Fəyəfəlun əmələn şirkiyyətən li əcli ən yətəxəlləsu min hədəl xov. Fəhədə lə yəqdiru aleyhi illallah. Əl-əmrad vəl-məvt vəl-rizq vəqatul əcəl. Hədihi umuru lə yəqdiru aleyhə illallah subhanahu və tealə. Və belə şeylərdən qorxduqlarına görə də bunların şərindən qorunsunlar deyənə bəzi şirk əməllər edirlər. Və hansı ki, bu işlərə yalnız Allah qadirdir. İnsanı yalnız Allah xəstələndirə bilər, yalnız Allah öldürə bilər. Ruzunu insana Allah verir və Allah kəsə bilər ruzunu. İnsanın əcəlini də Allah kəsə bilər və bu işlərə yalnız Allah qadirdir. Və bu işlərdə də, sadaladığımız bu işlərdə də Allahdan qeyrisindən qorxmaq insanı böyük şirkə gətirir çıxarır. Yəni, burada bizim danışdığımız məsələ insanın hər hansısa bir yırtıcı heyvandan qorxması və yaxud hündür bir yerdən yıxılmasından, qorxmasından getmir söhbət. Burada söhbət o kəslərdən və o şeylərdən gedir ki, o şeylərdən qorxmaq ki, onu insanın başına yalnız Allah gətirə bilər. Məsələn, insanın xəstəliyə düçar olması, insanın əcəlinin kəsilməsi, insanın ruzunun kəsilməsi və yaxud insanın qorxması ki, cinlər və yaxud hansısa sirri bir qüvvəsi, yəni gizli bir qüvvəsi olan bir şey onun zövcəsinin bətnində olan uşağı düşürə bilər. Belə şeylərdən qorxmasından biz danışırıq. Yəni, əks halda belə başa düşülməsin ki, biz insanın və toxunacaq bu məsələ, indi burada gələcək o məsələ, belə başa düşülməsin ki, biz insanın yırtıcı bir heyvandan qorxması və yaxud təbii bir fəlakətin baş verməsindən qorxması və yaxud hündür yerdən yıxılmasından qorxması və belə şeylərdən qəsd etmirik biz və bu işlər şirk deyil və onların şirk olmaması indi gələcək, biz toxunacaq. Yəni, biz o şeydən danışırıq ki, İnsanın başına o şeyi ancaq Allah gətirə bilər, sən də qorxursan ki, Allahdan başqasından qorxsan ki, o da sənin başına belə işlər gətirə bilər. Və ya sadaladığımız şeylər kimi, məsəl üçün, insan qorxması ki, xəstəliyə düçar ola bilər. Qorxur kimsə onu xəstəliyə düçar eləyə bilər. Qorxur kimsə onun ruhunu kəsə bilər. Qorxur kimsə onun ruhunu çıxarda bilər, ömrünü kəsə bilər və sirri bir qüvvədən, cindən kimi, şeytandan kimi şeylərdən qorxur ki, onun zövcəsinin bətnində olan uşağın düşürməsinə səbəb ola bilər. Belə şeylərdən qorxması və bu işlərə Allah qadirdir. Ona görə bu işlərdə Allahdan başqasından qorxulanda nə olur? Şirk baş verir. Hədihi umurun lə təkunu illə minəllahi əzzə və cəllə. Fəidə xafı əhədən fi şeyin lə yəqdiru aleyhi illəllah, fəhədə şirkun əkbar. Liənnəhu sarafə nəvən min ənvəl ibadə li qeyri illəhi əzzə və cəllə. Və bu işlər, bəyəxsələrimiz bu işlər, bunlara yalnız Allah qadirdir. Bu işləri yalnız Allah edə bilər. Ona görə də bu işlərdə kimsə Allahdan qeyrisindən qorxursa, hansı ki o işləri yalnız Allah eləyə bilər insana, onları insanın başına ancaq Allah gətirə bilər, Allah düçar eləyə bilər insanı bu işləri ancaq, o işlərdə Allahdan başqasından qorxmaq ki, o da eləyə bilər, həmin zaman insan böyük şirkə düşür, şirk eləyir. Niyə? Çünki o, ibadət növlərindən olan bir növü, ibadəti, qorxunu Allahdan qeyrisinə edir ona görə. Kədəlikəl ləzīnə yəxafunə minəl qubur və minəl adrihə və minəl cin və minəl şəyatin ən təməssəxun bisuin əv ən tənzilə bihim dararan fəyədhəbunə yətəqarrabunə ilə hədil əşyə lidəfi dararihə Əv xofə minhə, hədə şirkun əkbər. Misal üçün, başqa bir misal gətirmək olar ki, məsələn, o kəslər ki, qəbirlərdən qorxurlar. Övliyaların, seyyidlərin, peyğəmbərlərin qəbirlərindən qorxurlar. Pirlərdən, ocaqlardan qorxurlar. Cinlərdən, şeytanlardan qorxurlar. Və bunların şərindən qorunmaqdan ötəri neynirlər? Həmən yerlərə gedib şirk edirlər ki, onlara o zərərlər toxunmasın. O zərərlərdən uzaq qalsınlar. Və bu da bu cür qorxu da böyük şirkdir. Yəqulu əxafu in ləm əzbəh ləhu ən yusibəni əv yusibə əvlədi əv məli əv məşbəh dəlik. Məsəl üçün, hər hansı bir kəs deyir ki, əgər mən bu qurbanı aparıb hansı bir övliyanın, seyidin qəbrinin üstünə kəsməsəm, mənə zərər gələr. Və yaxud övladıma zərər gələr. Və yaxud malıma zərər gələr. Və buna bənzər sözlərdir bəzi cahillər. Və bu da böyük şirkdir. İnsanı millətdən çıxaran böyük şirkdir. Kəmə qalə qovmu Hud, İnnə qulə illə ətəraqə bağdu əlihətinə bisuin, yuhəddidunəhu bi əlihətihim və yuxavvifunəhu bi əlihətihim. Qalə inni uşhidullah və əşhədu ənni bəriyum mimmə tüşrikun. Min dunihi fəkiduni cəmiən thumma la tunzirun. İnni təvəkkəltu aləllahi rabbi və rabbikum. Hədə huvə təvhid təhəddəhum kulluhum hum və əlihətuhum. Və bu barədə, yəni müşriklərin məbudlarından qorxmamaq barəsində, yalnız Allaha sığınıb, Allaha tapınmaq barəsində Allah Subhanahu wa Taala Qurani Kərimdə Hud aleyhissalamla onun qövmü arasında olan hadisəni qissə edərək bizə bildirib deyir ki, Hud aleyhissalamla qövmü arasında belə bir mübahisəni Allah Taala bizə bildirib deyir ki, Hudun qövmü Huda deyir. Nə vaxt o zaman ki Hud onların ibadət etdiyi bütləri ayıblayır və onları Allaha çağırır. O zaman Hudun qövmü Huda belə deyir. Biz ancaq onu deyə bilərik ki, bəzi məbudlarımız səni bəlaya düçar edəcək. O dedi, yəni Hud. Həqiqətən, mən Allahı şahid gətirirəm. Siz də şahid olun ki, mən sizin şərik qoşduğunuz şeylərdən uzaqam. Ondan başqa tapındıqlarınız hamısından uzaqam. Hamılıqla mənə qarşı hilə qurun. Və mənə heç möhlət də verməyin. Mən Rəbbim və Rəbbiniz olan Allaha təvəkkül etdim. Bu, Hud aleyhissalamın qövmünə qarşı verdiyi cavab idi. Havax, o zaman ki, qövmü ona dedi ki, yəni, sən bizim bütlərimizi ayıblayırsan, bizə deyir, atalarımızın, babalarımızın yolundan getməyi qoymursan və bütlərimizin aciz olduğunu deyirsən, və hökmən sənin başına nəsə iş gəlməlidir. Sən hansı bir bəlaya düçar olmalısan, çünki sən bizim bütlərimizi ayıblayırsan. Hud aleyhissalama belə təhdid eləyəndə, sözsüz ki, peyğəmbərdir və təvhidinin kamilliyindən və Allaha tapınmağının, sığınmağının kamilliyindəndir ki, o onlara dedi ki, mən sizin ibadət etdiyiniz hər bir şeydən uzaqam. Sizin Allaha qoşu şəriklərin hamısından uzaqam. Və hamınızla bir yerə toplaşın, hilə qurun mənə, heç möhlət də verməyin. Görüm, niyə gecəsiz mənə? Fəkidunu cəmiyin tümmə lən tunzirun. Lə tumhiluni, bəl minəl ən fəkiduni, və ləm yəqdiru aleyhi bi şeyin, bəl nəsrəhullah aleyhi. Və Allah tələ Hud aleyhissalamın dilindən buyuraraq dedi ki, fəkidunu cəmiyin tümmə lən tunzirun. Hamılıqla birlikdə hilə qurun mənə. Heç imkan da verməyin mənə. Hamılıqla birlikdə mənə hilə qurun, heç imkan da verməyin. Yəni, Hud aleyhissalam demək istəyir ki, elə indidən birləşin, heç imkan verməyin, hilə qurun mənə. Lakin onlar Hud aleyhissalama qarşı heç bir şey edə bilmədilər, ona heç bir şey qadir olmadılar etməyə. Əksinə, Allah subhanahu və tə'alə Hud aleyhissalama kömək elədi və onu onların üzərində qələb etdi. Fəlləzi yəxafı min qeyrilləhi fīmə ləy yəqdiru aleyhi illallah, hədə yəkunu qad əşrəkə şirkəl əkbərə və hədə yusəmmə xovful ibadə. Və o kəs ki, Allahdan qeyrisindən qorxur, O işlərdə ki, o işləri ancaq Allah eləyə bilər. O işləri insanın başına ancaq Allah gətirə bilər. O işləri insanın başına ancaq Allah düçar edə bilər. O işlərdə Allahdan qeyrisindən əgər qorxursa, bu böyük şirk olur. Bu zaman böyük şirk edir həmin insan və bu da ibadət qorxusu adlanır. Və bu ibadət qorxusunda Allahdan başqasına etmək olmaz. Və xofu şirk kəsirun finnəs. Yəxafuna minəl qubur. Əv minəl əvliyə. Yəxafuna minəl şeytan. Yəxafuna minəl cin. Və lizəlikə yəqumuna bi təqdimil qurubət ləhum. Və yəqaddimun ləhum zəbəhi və nudur və l-ətimə və qeyri dəlik min ilqai nukud alə ədrhətihim min əcli ən yəsləmu min şərrihim əv yənalu min xeyrihim və hədə huvə xovful ibadə. Və bu şirk olan qorxu, bu şirk olan qorxu, hansı ki səhərdən, bayaqdan biz ondan danışırıq, bu şirk olan qorxu, insanların əksəriyyəti buna düşüb. İnsanların əksəriyyəti buna daşıyır, yaşayır. Məsəl üçün, görürsən ki, insanların əksəriyyəti övliyaların qəbirlərindən, seyyidlərin qəbirlərindən qorxurlar. Pirlərdən, ocaqlardan qorxurlar. Şeytanlardan, cinlərdən qorxurlar. Və ona görə də görürsən, insanlar həmin ocaqlara, həmin pirlərə, həmin qəbirlərə qurbanlar kəsirlər. Gəlib ora nəzirlər atırlar. Gəlib ora müxtəlif yeməklər, içməklər qoyurlar. Nəyə görə? Bunu ona görə edirlər ki, ya onların, misal üçün təbii olan qorxu, misal üçün, misal, zahir olan bir şeydən qorxmaq. Məsələn, o şeydən qorxmaq ki, həqiqətən o, onu sənə edə bilər. Həqiqətən o, qorxduğun şey sənin başına gətirə bilər və o qorxduğun şey də zahir şeydir, görünən, bilinən bir şeydir. Misal üçün, insanın ilandan qorxması kimi, əqrəbdən qorxması kimi və yaxud düşməndən qorxması kimi və yaxud hansısa bir yırtıcı heyvandan qorxması kimi və yaxud təbii fəlakətdən qorxması kimi və s. Və bu cür qorxu şirk sayılmır. Bu cür qorxu şirk sayılmır. Hədə xofun təbiiyyin min şeyin zahirin mə'rufun. Lənəkə təxafun min səbəbin zahirin və matlubun əl-viqayətü minhu və l-hədru minhu. Təxudu silah və təxudu l-əsə lə qatlı l-həyyət və l-əqrəb və qatlı səbi lənə həzihi umur məhsusatun. Onlara gələn zərər onlardan üzərindən, misal üçün təbii olan, hansı bir onlara gələ biləcək şərin, zərərin qabağı alınsın və yaxud da ki, onlardan gələ biləcək xeyrə nail olsunlar. Ona görə bunu edirlər. Və bu qorxunun birinci növüydü, ibadət olan qorxu. Hansı ki, onu Allahdan qeyrisini etdikdə böyük şirk baş verir və Allah subhanahu və teala onu yalnız özünə edilməsini əmr etmişdi. Və qorxunun ikinci növü Ən-nəv'u səni, əl-xovfu təbii. Qorxunun ikinci növü təbii qorxudur. O da o qorxudur ki, və huvə ən təxafə min şeyin zahirin, yəqdiru alə mə təxafuhu minhu, kən yəxafə min əl-həyyəti, avul əqrab, av min əl-ədub. Hədi umurun zahiratun ma'rufatun, fəl-xovf minhə lə yusəmə şirkən. Məsəl üçün, təbii olan qorxuların növü. Və fihə dararun, ma'lumun. Fəidə xiftə minhə fən qorxsan, belə bir vaxtda, belə bir zamanda belə bir şeydən qorxsan, bu şirk sayılmaz. Əksinə, bu insanda baş verə biləcək qorxulu və şirk də deyil bu. Və ləhədə qalə Allahu fi Musa aleyhissələm fəxaracə minhə xaifən yətərəqqabu. Və Allah subhanahu və tealə Musa aleyhissalam haqqında buyurur, deyir ki, Musa şəhərdən qorxaraq və o tərəf bu tərəf baxaraq şəhərdən çıxdı. O tərəf bu tərəf baxaraq qorxu içində şəhərdən çıxdı. Xaifən min ə'dəihi lənə qatələ minhum nəfsən. Yəni Musa əleyhissalam həmin zaman niyə qorxu içində idi? Çünki o qiptilərdən birini öldürmüşdü. Məşhur hadisədir, bilinən bir hadisədir, Quranda da bilirsiniz. Qiptilərdən birini öldürmüşdü və ona xəbər gəlib çatmışdı ki, Misirin cəmaatı toplaşıb səni öldürmək istəyirlər. Və o da bu xəbərdən qorxduğu üçün şəhərdən qorxu içində çıxır. Necə ki Allah Taala bu barədə. Və əgər sən belə bir şeydən bu ayə özü dəlildir ki, insanın düşməndən qorxması şirk deyil. Və hərbə aleyhi salatu və səlam ilə Mədiyənə və kənə yətərəqqəbu və yəxşə ən yəlxəquhu fəzəxovun təbiyyun. Və bu şeydən Musa aleyhi salam qorxduğuna görə şəhərdə lə yusəmə şirkən, bəl yusəmə xovun təbiyyən. Və təbii qorxu, burada bu cür qorxu ilə insanın qorxmasında heç bir işgəl, heç bir problem yoxdur. Bu, zahir olan, bilinən bir şeydir. Çünki sən səbəbi zahir olan bir şeydən qorxursan. Yəni, gizli, sirri bir şeydən qorxmursan. Səbəbi, yəni zərəri zahir olan bir şeydən. Zərəri zahir olan bir şeydən qorxursan. Və ona görə də belə halda insanın qorunmaqdan ötəri səbəb götürməsi tələb olunan bir şeydir. Və ondan qorxub çəkinməsi tələb olunan bir şeydir. Və yaxud silah götürüb qorunması tələb olunan bir şeydir. Məsələn, əlinə bir taxta alırsan, bir əsa alırsan, məsələn, ilanı öldürməyə və yaxud əqrabi öldürməyə və hansısa bir yırtıcı heyvana qarşı mübarizə aparmağa və s. Bunlar, yəni, hissiyyatla bilinən şeylərdir. İnsanın bu baş verir, şəhərdən çıxır, Mədiyənə gedir və şəhərdən çıxıb da qorxmuşdu. Qorxduğuna görə o tərəf, bu tərəfə baxırdı və qorxurdu ki, gəlib onu satarlar, onu tutarlar və öldürərlər. Və belə şeydən qorxmaq təbii qorxudur, bu şirk deyil. Qala ta'ala, fələ təxafuhum və xafun in kuntum mu'minin. Və hədihi l-əyə fi surətə Əli İmran fi qısətə nəbi sallallahu aleyhi sallam ma'al müşrikin yəvmə Uhud ləmmə təvaadəhum əl-müşrikun və qalu nərcu iləyhim nəstəsiluhum. Və bu ayə fələ təxafun və xafun in kuntum mu'minin, onlardan qorxmayan, məndən qorxun ayəsi. Bu Əl-İmran surəsində yerləşir bu ayə. 175-ci ayədir. Və bu ayə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Uhud döyüşündə olduğu zaman nazil olub. Bu o zaman ayə nazil olmuşdu ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və sahabələr Uhud döyüşündə məğlubiyyətə uğramışdılar və müşriklər onları hədələyirdi ki, yəni biz qayıdacağıq, sizi məhv edəcəyik, sizi yox edəcəyik. Və bu zaman da Allahu Teala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə vəhy edərək buyurur ki, İnnəmə zəlikumu şeytanu yuxavvifu əvliyəəhu, fələ təxafuhum və xafun in kuntum mu'minin. Allah Teala buyurur ki, həqiqətən şeytan öz dostları ilə sizi qorxudur. Fələ təxafuhum və xafun in kuntum mu'minin. Ondan qorxmayın, onlardan qorxmayın, məndən qorxun, əgər siz möminsinizsə. Ey ənə həzə təhdid və hədəl vəid innəmə huvə minə şeytan. Ey yuxavvifəkum əvliyəuhu. Və bu ayədəki təhdid ki, Allah subhanət hələ buyurur ki, yəni həqiqətən şeytan öz övliyalarını qorxudur, öz övliyalarını sizi qorxudur. Onlardan qorxmayın, Allah tələ buyurur ki, şeytanın övliyalarından dostlarından qorxmayın. Məndən qorxun, əgər siz iman əhlisisinizsə.